het begin van woensdag 17 januari. Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Positieve reacties bij provincies, gemeenten en Ter Apel over de meerderheid voor de spreidingswet in de Eerste Kamer. De wet moet regelen dat asielzoekers beter over gemeenten worden verdeeld, desnoods met dwang. Burgemeester Velema van Ter Apel ziet het als het begin van een oplossing van de schrijnende situatie in de asielopvang. De provincies zeggen dat het een mooie stap is om uit de opvangcrisis te komen. PVV en JA21 hebben kritiek op de VVD omdat die de wet aan een meerderheid helpt. PVV-leider Wilders zegt dat hij geschokt is. JA21 spreekt van verraad. VVD-senator Kaljou zegt dat ze opvangorganisaties en Ter Apel niet in de steek wil laten. Het Openbaar Ministerie eist 5 jaar celstraf tegen een man van 48 uit Maastricht. De verdachte werkte als jongerenwerker met kwetsbare minderjarigen. Hij zou jarenlang jongeren hebben aangezet om anderen te mishandelen en vernederen. De zaak kwam in 2021 aan het licht. Op de telefoon van de man werden meer dan 60 video's gevonden. Op de beelden is te zien dat 3 jongens worden geschopt, geslagen en bespuugd. Het OM denkt dat de man plezier beleefde aan die mishandelingen. De verdachte man sprak op een zitting van een pedagogische methode. De rechtbank doet over 2 weken uitspraken in deze zaak. Iran heeft een soenitische militie in Pakistan gebombardeerd, schrijven Iraanse staatsmedia. Daarbij werden drones en raketten ingezet. Pakistan reageert verbolgen en waarschuwt dat de actie ernstige gevolgen kan hebben. Volgens Pakistan zijn er 2 kinderen omgekomen. Het is ongekend dat Iran een kernmacht aanvalt, schrijft persbureau Reuters. Vanwege een lage drukgebied dat morgen over Europa trekt, wordt er een flink pak sneeuw verwacht in Duitsland, Frankrijk en Wallonië. In Noord-Rijn-Westfalen blijven veel scholen dicht. In Nederland wordt maximaal 10 centimeter sneeuw verwacht, vooral in delen van Limburg. Dan meer over het weer. De bewolking neemt vanuit het zuidwesten toe. Het koelt af tot een paar graden onder nul. Morgen overwegend bewolkt. In de middag valt dus in het zuidoosten van Brabant en Limburg sneeuw. Ook in het noorden is een winterse bui mogelijk. Op de meeste andere plaatsen blijft het droog, met temperaturen rond het vriespunt. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Femke van der Laan. Nacht en welkom bij Nooit meer slapen. Wat doe je naast kunst maken? Waar verdien je je geld mee? Deze vraag wordt gesteld aan mijn gast van vannacht. Lees ik in haar nieuwste boek. Net als de vraag: en wat kun je zoal na zo'n kunstschool? Het is Sietske Frederica van Koeveringen die deze vragen op haar bordje kreeg. En vannacht zit ze naast me. Mijn gast is schrijver en beeldend kunstenaar. En die kunstschool van haar was de Gerrit Rietveld Academie, waar ze afstudeerde in de richting beeld en taal. Ze schrijft romans, essays, poëzie en toneel. Ze schildert, zeefdrukt en maakt installaties. Voor mij ligt haar nieuwste boek, Meeloper. In deze roman probeert mijn gast op volstrekt unieke wijze het werkende leven te ontrafelen. Dat van haar hoofdpersoon Sien en dat van ons allemaal. Maar ze beperkt zich hiervoor niet alleen tot een boek. Zo lastte ze eigenhandig een kantoorpand in elkaar en zette ze een website op van een verzonnen bedrijf dat vanzelfsprekendheden verkoopt. Het is mooi wat ze maakt, het is grappig en het is bijzonder doorwrocht. Wat kun je zoal na zo'n kunstschool, kreeg ze als vraag. Mijn gast van vannacht kan buitengewoon veel, is het antwoord. Sietske Frederica van Koeveringen is geboren in Heerenveen in 1988. Welkom, fijn dat je er bent. Yes. En voor de luisteraars thuis, we gaan straks nog even naar Jeroen Elshoff, want die gaat ons dan de uitslag van AZ Quick Boys vertellen. En tot die tijd gaan wij maar gewoon met elkaar in gesprek. Ja. Dankjewel. Die vraag over wat je doet of wat je gaat doen of hoe je je geld gaat verdienen, die krijg je al sinds je 10 jaar geleden afstudeerde. Ja, eigenlijk wel, denk ik. En eigenlijk al vanaf, zeg maar, dan nog wel meer daarvoor, al tijdens het studeren aan de Rietveld Academie, waren er al veel mensen die zeiden, ja, wat kan je hierna dan mee en wat wil je hierna mee? Dus het is eigenlijk een beetje een terugkerende vraag. En waarom ook nog stellen mensen die vraag, denk je? Ik denk omdat er gewoon nog steeds in een soort van stramien zitten dat van als je hebt gestudeerd, ga je werken. En werk is 5 dagen in de week van 9 tot 5 of 10 tot 5. En met een beetje geluk heb je 4 dagen. En dan heb je een weekend. Tenminste, anders dan... Ja, zo noemen we het, ja. Ja, anders dan snap ik ook niet waarom die vraag de hele tijd wordt gesteld. Maar dacht je er zelf wel eens over na? Of ik dat wilde doen? Nou ja, wat je wilde doen? Ja. Want ik lees in je boek dat je als kind wel heel graag een gekleurde mutsenfabriek wilde. Ja. Ik was heel veel wel over aan het nadenken wat ik later wilde. Maar meer niet dan dus zo heel werkgericht of doelgericht. Zo van, met een duidelijk beroep. Nee, ja, precies. Meer van, oh, dit lijkt me wel leuk om te doen. Ik wilde ook heel lang danser worden. Of inderdaad een mutsenfabriek beginnen. Niemand weet waarom. Maar ook een keertje zei ik dat ik hartchirurg wilde worden. En toen hebben mijn ouders me gewoon, dat herinner ik me nog steeds, gewoon uitgelachen. Zo van, ja, je mag alles zeggen, maar chirurg word je gewoon niet. Dus dat was dan ook wel weer duidelijk. En ik snap nu wel gewoon heel goed waarom. Maar waarom? Ja, dan heb je een hele lange studie voor nodig. Superveel theorie moet je tot je nemen. Vet geconcentreerd. Ik heb dat allemaal wel, maar ik kan niet dat, zeg maar. Dus daar hangt gewoon een heel leven van af. Ja, oké, okay, ja. Nee, dus ik was er wel mee bezig, maar dan meer... ik denk wat op een speelsere manier of zo. Of knutselaar. En tegen de tijd dat je op de academie zat, had je toen ideeën? Of je dacht gewoon, wat ik nu doe, ik leer nu kunst maken en ik ga gewoon hiermee nee, door? Nee, ik was, tenminste, hoe ik het herinner, wel redelijk naïef eigenlijk. Ik wist helemaal niet dat er een kunstacademie bestond. Want daar heeft mijn moeder me mee laten kennismaken eigenlijk. Die had me toen meegenomen naar open dagen. En toen dacht ik wel, oh, hier is iedereen. Hier moet hier ik ook zijn. De mensen zoals ik. Ja. En maakt het niet zoveel uit. Nu lijkt het alsof iedereen er helemaal... raar bijliep, maar het maakt niet uit hoe je eruit ziet of hoe je doet of waar je vandaan komt. Want je kan gewoon je uiten via iets wat je maakt. En dat vond ik heel mooi en fijn. En ik dacht, nou, dit wordt het. Maar als de mensen gaandeweg die jaren aan je gaan vragen, ja, wat kan je hier dan mee? Raak je dan niet in paniek? Nou, nu niet meer. Paniek niet, maar wel eerder geïrriteerd. Ja, dan denk ik, ja, wat is dat nou weer voor vraag? Ga dan eerder gewoon vragen, wat doe je zoal? Of hoe vul je je dagen in? Of je kan die vraag gewoon op allerlei andere manieren stellen. En dat vind ik dan soms nog steeds eigenlijk wel irritant. En vermoeiend ook. Je schrijft in je boek dat het in de literatuur en de kunst zelden over werk gaat. Mm-hmm. Je zegt, het gaat binnen de kunst of literatuur of toneel maar weinig over werk, alsof het een verboden onderwerp is. Waarom het werk als zich, de fysieke dan wel mentale arbeid die moet worden verricht in boeken, films en kunst, als iets droogs wordt neergezet, is op haar zachtst gezegd opmerkelijk. Alsof de maker verplicht 4 pakken biscuits moest eten zonder water of thee te drinken. Wat is dat met werk? Waarom beginnen we daar niet aan in de kunst of in de literatuur? Ik weet niet. Het wordt een beetje door elkaar in stand gehouden, heb ik het idee. Zeg maar, mensen die niet kunst maken of niet in de culturele sector zitten, die kijken met een bepaalde oordeel naar mensen die wel in de culturele sector zitten. Maar degene die in de culturele sector zitten, die hebben dat ook bij de mensen die iets heel anders doen. Dus het wordt een beetje zo. Door elkaar in stand gehouden. En ik denk van de mensen die niet in de culturele sector zitten, dat ze gewoon kunst nemen ze niet serieus. Meer als een hobby of als iets vaags of als iets. Iets niet, wat niet er niet toe doet. Geen noodzaak. Ja. En de mensen in de culturele sector dan? Waarom maken die geen werk over werk? Ja, en dat, maar ik weet niet, daar kom ik wel later dan dus op terug. Maar voor mij, zeg maar, ik denk van dat het te droog is of te... Saai? Ja, misschien wel saai of misschien te eentonig of... Ja, gewoon al die oordelen die je hebt over werk. Ja, eigenlijk alle oordelen. En dan waarom zou je daar in godsnaam over kunst over maken? Maar Gaandeweg het schrijven kwam ik erachter. Ja, maar eigenlijk zitten beroepen heel erg in films en in muziek en in clips, in cabaret, in toneel. Want het wordt heel vaak een beroep uitgebeeld of in beeld gebracht. Maar dan wordt er niet veel over gezegd. Maar dan is het bijvoorbeeld een arts die het podium oploopt. Omdat hij dan een witte jas aan heeft. Dan is het er gewoon. Ja. En dan gaat het niet over werk zelf. Ja. En dan is er een affaire of zo op de werkvloer. Ja. Er gebeurt gewoon iets. Ja. Iets met drama. Ja, maar, ja precies. Maar met passie. Maar, niet het werk aan zich. Ja, ik denk echt misschien omdat het dan zo... Ja, maar dan... dat het dan misschien te veel herhaling in zit. Als je het uitpluist, ja, dat is niet boeiend, denk ik, voor heel veel kunstvormen. Nee, misschien voor de toeschouwer ook niet. Want nee. dat kennen we wel. Ja, ja, ja. En dat is wel ook wat ik heel veel heb gehoord toen ik met dit boek, en nou, hiervoor was het allemaal andere vormen. Toen ik hiermee bezig was, van ja, waarom zou je iets maken over werk? Want de mensen komen uit hun werk en die willen niet dan ook nog over werk nadenken of over werk moeten praten. Of dat jij zegt hoe werk in elkaar steekt. Maar ja, ik dacht. Ik denk van wel. Ja, ik denk ook van wel. Jij bent 10 jaar lang van wel. Het boek heet Meeloper en jij bent met mensen gaan meelopen. Ja. En dat is geen stage. Nee. Nee. Nee, dat was alles behalve stage. Dat was juist na mijn afstuderen. Ik ben afgestudeerd in 2014 en in 2015, echt zo begin januari, ben ik begonnen met meelopen. Echt puur als vraag van er wordt heel veel aan mij gevraagd. Wat ga je doen naar de academie? Wat wil je doen? En als ik een antwoord geef, dan is dat kennelijk niet goed genoeg. Of dat voelt voor mij zo. Nou, laat jij dan maar zien hoe jij werkt. Hoe jij je dagen invult. Want ik weet het niet. En dan ging je dus mee. En, mm-hmm. Maar niet, je ging niet meehelpen. Soms hing er van af echt per beroep. Bij de bloemist heb ik wel echt hard gewerkt. bij de hovenier ook. Ben ik gewoon om 2 uur 's middags naar huis gegaan. Ik moest tot 5, maar kon niet meer. Ik moest gewoon huilen van de fysieke arbeid. Dus bij sommige beroepen werd ik wel echt aan het werk gezet. Maar bijvoorbeeld bij kantoorbanen, ja, kon ik natuurlijk ook helemaal niet zoveel. Of bij de huisarts, dan zat ik gewoon in de wachtkamer. Dus ja. Hoe kwam je aan al die mensen? Gewoon op de man afstappen. En wat vroeg je dan? Mag ik een dagje meelopen? Ik schrijf over werk. Nee, ik zei hoi. Ik ben bezig. Ik was heel twijfelachtig hoor. Ik ben bezig met een project, denk ik, over werk. Maar ik weet nog niet hoe het gaat. Maar ik wil wel graag werk onderzoeken. Mag ik met je meelopen? Ja, in je boek noem je het een zogenaamd onderzoek. Mm-hmm. Ja. Ja, dat geeft echt wel vertrouwen bij mensen. Nee, helemaal niet. Nee, maar dat is gaandeweg zo gekomen. Maar dat is ook als je net afstudeert, tenminste dat heb ik zo ervaren, dan wordt de stempel op je gedrukt als beeldend kunstenaar, of als autonoom kunstenaar van de Rietveld in ieder geval. Ik wist niet eens wat dat was, of wat het inhield, of hoe je je daartoe moet verhouden. En als iemand anders daar een vraag over stelt, dacht ik ook ja. Ik weet het antwoord ook niet, dus ik... Dat moet je dan gewoon gaan. Ook van een glazen wasser die dan tegen jou zegt, of misschien meer tegen zichzelf, vage kunstenaars. Ja, ja, je moet dat allemaal dan maar zo zelf uitzoeken. En van ja, ben ik dan een vage kunstenaar of niet? Of ben ik dan, doe ik dan een zogenaamd onderzoek? Of is dit een onderzoek? Of is dit een stage of niet? Maar voor mij was het duidelijk geen stage. Ik dacht gewoon, ik heb geen antwoord en iemand van jullie heeft het wel. Was je overal welkom? Nee. Nee, ik had wel. Ik heb denk ik meer afwijzingen gekregen dan dat ik heb meegelopen. Terwijl ik heb wel volgens mij met 56 of 58, ik vergeet de hele tijd de 6, of die haal ik de hele tijd door elkaar, beroepen meegelopen. En ik heb echt wel meer dan 200 afwijzingen gehad, denk ik. Ja. Want we willen geen potkijkers of... Ja, dat wisselde. Of dit is te vaag. Ja, het is te vaag. Of... ik ben, of dat was ook één, je bent geen journalist. Dus ik dacht van, moet ik dan in één journalist zijn? Of we zijn heel strikt met de informatie, zeg maar, wegens privacy dingen. Of gewoon, je bent een vrouw. Bijvoorbeeld met een verhuisbedrijf. Het was gewoon niet een, was niet een vrouwenberoep. Want niet sterk genoeg. Ja, terwijl ik kwam meekijken. Dat is echt niet jou, hè? Nee, denk jij nou? Nee, nee, dat had ik niet eens zo aangekaart. Maar iedereen had zo zijn eigen argumenten. En ik denk, achteraf gezien, dat dat meer zegt over hun op dat moment, in die periode, dan over mij. Of als je project. Ja, precies. Ja, maar ik heb het wel allemaal meegenomen. Ja. Alles gedocumenteerd. Ja, ja, zeker. Ben je verrast? Hoe bedoel je nu? Oh, Sietske, ik hoor dat er een uitslag is. We gaan even naar Jeroen Elshoff. Ja, het zijn net de verkiezingen. Maar het gaat over een voetbalwedstrijd. Er is inderdaad een uitslag. En dat was heel spannend vanavond. Maar uiteindelijk heeft Quick Boys het niet voor elkaar gekregen. Het was 3-3 na de verlenging. En zojuist zijn de strafschoppen opgenomen. En dat deed AZ beter. Want AZ miste er maar 1. En Quick Boys miste er 2. Geen stunt in het bekertoernooi. Wel een fantastische avond. Maar daar heeft Quick Boys uit Katwijk nu niets meer aan. AZ gaat door naar de kwartfinale. Dankjewel, Jeroen Elshoff. Ja, nieuws- en sportzender zijn we. Is ook werk, sport. Is ook hartstikke werk. Jazeker, dat mag je niet onderschatten, denk ik. Ik vroeg je of je verrast bent tijdens het meelopen. Ja, tijdens was ik vooral heel de tijd verbaasd over alle dagen. Dus dat ik meeliep, als ik dan thuis kwam, gewoon hoe mensen hun dagen invulden. Bijvoorbeeld met die bloemist, dat het dan heel normaal is dat er, nou, het is echt, als ik het nu uitspreek, dan denk ik, ja, duh. Maar tijdens, dan sta je daar achter zo'n balie en er komen gewoon mensen van hun werk of van gaan op weg naar iemand toe en die nemen een bosje bloemen mee. En dat is heel logisch, maar dat is dan je dag. Ja, en de hele dag mensen die een bosje bloemen komen. Ja, precies. En die hebben dan die zijn dan allemaal heel blij ermee. En hebben allemaal een eigen verhaal. En dat krijg je allemaal mee. En dan, ja, ik ging dan naar huis en dan dacht ik daarover na. Maar zij gingen dan de volgende dag weer. En ik vond dat vond ik, en dat vind ik nog steeds, kan ik me gewoon overblijven verbaasd dat gewoon elke dag weer hetzelfde is. Terwijl ze bijna allemaal zeggen, geen dag is hetzelfde. En dan denk ik, echt niet? Maar ik vind het ook heel eng om te zeggen, want dan denk ik, ja, dan scheer ik jouw interpretatie van wat jij doet over inkalm. Ja, nee, dus daar was ik wel echt verbaasd over. En ik vond het ook heel mooi en leuk eigenlijk om allemaal te zien en mee te krijgen van die 100.000 verschillende mensen. Ik heb je een definitie gekregen van wat werk is? Want ik lees er in je boek, denk ik, wel 20 of zo? Ja. Nee, en dat wil ik eigenlijk ook helemaal niet. Want dat is ook waar meelopen voor mij over gaat. Dat het meer een dat je denkt over werk. En onderzoekt na, zeg maar, dat werk ook een onderzoek kan zijn. Dus dat het Nou, werk is natuurlijk heel veel. Ja, precies. Dus dat kan, ik kan wel zeggen van werk is een herhaling, bijvoorbeeld. Maar iemand anders, bijvoorbeeld de glazenwasser, die ziet het, waarmee ik meeliep, die ziet het absoluut niet zo. Die ziet het gewoon als, ik ga naar mijn werk, mensen hebben vieze ramen, ik ga die klus klaren, mensen zijn daarna weer blij. En als ik zeg, ja, maar als dit iedere dag gebeurt, dan is dat toch herhaling? En dan zegt hij, wel nee, je hoeft niet zo moeilijk daarna te kijken. Ja. Ook waar? Ja, is zeker waar. En dat vind ik echt en heel leerzaam ook, maar ook gewoon fascinerend. Ik denk, oh ja, zo kan het ook. Of daarna kijken. Dus ik vind dat niet, voor mij wil ik daar niet iets echt een definitie op leggen. En als je terugdenkt aan die 56 of 58 mensen. Mm-hmm. En hoeveel van hen zouden stoppen met werken als ze de loterij winnen? Ja, wel veel, denk ik. Misschien bijna allemaal. Behalve dan misschien degene die in een creatieve sector werkte. Maar dat zegt misschien ook weer iets meer over mij. Maar daar voelde ik dan weer iets meer verbinding met hun werk. Want het is een drang om je creatief te uiten. En daar kan geen geld tegen op. Dat denk ik. Zo kijk ik er wel naar. Ja. Dus hoeveel geld je ook hebt, je zal je blijven uiten op die manier. Ja, maar ja, er zijn ook heel veel mensen die niet creatief ingesteld zijn. Of die, dat niet, die daar helemaal geen waarde aan hechten. Of dat niet, nee, geen behoefte aan hebben. Dus dat is wel natuurlijk weer een heel ander verhaal. Maar die vinden we hoogstwaarschijnlijk wel weer een ander invulling. Als ze de loterij zouden winnen. Maar dan kan je dus eigenlijk wel zeggen dat als zoveel mensen zouden stoppen als ze de loterij winnen, gaat werken dus primair om geld. Ja, ja, zeker. Dat is het. Maar voorzien was dat niet zo. Zien vertikt het om werk te koppelen aan geld. Ja, waarom? Omdat dat er voor de hand liggend is. Net zoals dat je zegt van, wat ga je hierna doen? Het is een makkelijke. Ja, te voor de hand liggend. Als iedereen zegt dat je dat moet doen, dan betekent dat dan toch niet dat je dat moet doen. En ook nogmaals, als je naar die 56 of 58 mensen kijkt, hebben zij een beroep of zijn ze een beroep? Wisselt ook wel hoor. Ik vond bijvoorbeeld van een bedrijfsjurist, die vond ik niet. Die had zijn beroep. Die was zijn beroep absoluut niet. Die zat gewoon zijn tijd uit. Wederom bijvoorbeeld die glazenwasser. Dat alles in hem was glazenwasser. Dat was gewoon ook gewoon lekker om naar te kijken en om hem te horen. En toen dacht ik, god, als je iedere dag zo opstaat of gewoon met mensen omgaat en dat lijkt me heel fijn om zo in zo'n lichaam te zitten. Ja, hij deed het ook echt met passie en hij sprak er ook helemaal over. Hij was gewoon helemaal glazenwasser. Ja, ja. Ja, het zit natuurlijk ook in onze taal. Hè? Dat ook als mensen zich voorstellen, dan zeggen ze, ik ben glazenwasser. Ja, ja. Ik kan zeggen, ik ben radiopresentator, maar ben ik dat nou echt? Ja, ben je dat? Het is het vak dat ik uitoefen. Ja, oh ja. En op de eerste manier zijn we dat wel heel erg aan elkaar gaan koppelen met z'n allen. Mm-hmm. Ja, dat is echt wel. En ik vraag me ook af, want soms dan denk ik van ja, is dat dan bijvoorbeeld nu zeg maar zo aan de hand met mijn leeftijdsgenoten? Of was dit altijd al zo? Maar vroeger zeiden de mensen ook al van, of bijvoorbeeld mijn ouders zeiden ook, ik ben Dini en ik ben coach of. Weet ik het. Ik ben bakker. Ja, precies. Dus dat is misschien net zoiets als dat je het over heel makkelijk over het weer hebt of zo. Ja. Dat je zo van, ik plak er maar een zinnetje achteraan en is dat ook maar weer uit de lucht. Dan weten we het in ieder geval. Ja. Ja, zie maar, kijk maar wat je ermee doet. Ja. Ik zei in mijn intro al, het is niet alleen een boek geworden. Nee. Je hebt ook een bedrijf verzonnen. Ja. Mag ik dat zo zeggen? Ja, voor nu denk ik wel. Ik ben er eerst mee begonnen met een hele lange dialoog over vanuit mannen over vrouwen die werken. En toen moesten die mannen ook allemaal in een bedrijf werken. Want anders snapte ik niet waarom ik die dialoog had geschreven. En toen had ik die geschetst. En toen dacht ik, laat ik hem in elkaar lassen. Waarom niet? Dus toen heb ik dat gerealiseerd tot een bouwwerk. En al die verdiepingen gewikkeld in met naaigaren. Dus dat was een hels karwei. Maar hij was wel heel mooi geworden. Ik heb hem gezien op de website. Oh, ja. Hij ziet er heel goed uit. Maar het bedrijf heeft ook een website. Ja, die heb ik ook nog gemaakt. Hoe heet je bedrijf? De Official Naturalness. Dat is de, zeg maar in het Nederlands, officiële natuurlijkheid. Want dan heb je zo, omdat werk als iets officieels moet zijn, zeg maar professioneel, maar ook heel natuurlijk moet zijn. Nu, of tenminste hoe ik en mijn leeftijdsgenoten dat dan definiëren, zo, of definiëren, invullen, dat je werk ook je iets natuurlijks moet zijn. Het aanvullen. Moet bij je passen. Ja, het moet bij je passen. Dus toen en je moet het leuk vinden. Ja, ja. En je moet het gewoon echt elke keer zin in hebben. Dus toen had ik die naam bedacht. Dat vond ik wel een pakkende naam. En toen dacht ik, nou, als dit, stel dat dit een naam is voor een bedrijf, dan kan ik hier eigenlijk alles mee verkopen. En wat verkopen jullie? Handleidingen voor vanzelfsprekendheden. Want kan je, zeg maar, nog beter je vanzelfsprekendheden gaan toepassen of ja, inzetten, bewuster van worden om nog beter te kunnen werken. Ja, want werk is natuurlijk omgeven door vanzelfsprekendheden, ja, zeg jij. Dat had ik zeg maar ook in een fase van dat bedrijf. En wat zijn dan die vanzelfsprekendheden? Dat je elke dag naar je werk gaat, zoiets? Of? Nee, hele kleine, zeg maar, wat heb je nodig überhaupt voor als je al het werk over, dat probeerde ik dan, over één kam scheert, dan wat is dan wat we allemaal gemeen hebben? Want er moet iets zijn wat we gemeen hebben. En dat is bijvoorbeeld ademhalen. Zonder ademhalen geen werk. Nee, en met je ogen knipperen of zitten of koffie drinken of überhaupt je kopje pakken, slikken. Gewoon al die dingen. En toen mocht ik op een residentie in het Stijn Streuvelshuis. En dat was helemaal afgelegen van alles. En toen heb ik daar al die handleidingen uitgeschreven. Of gewoon alle vanzelfsprekendheden gewoon opgenoemd wat ik doe als ik zit. Of als ik opsta. Je hebt ook een handleiding gemaakt voor scrollen door je telefoon. Ja, ja. Je moet je nog wel behoorlijk over nadenken waarschijnlijk. Het was verschrikkelijk. Ik snap nog niet achteraf gezien waarom ik dit helemaal heb uitgewerkt. Maar ja, je wordt toch heel bewust van alles wat je doet. En dat is helemaal niet ontspannen. Maar het levert wel leuke handleidingen op zich. En het is dus een bedrijf waar alleen maar mannen mogen werken. Ja, ja. Want, waarom is dat? Omdat er heel veel is bedacht en wordt doorgevoerd nog steeds door mannen. En ik dacht, als ik dan toch een bedrijf nu maak wat alle lelijke onderhuidse dingen blootlegt, dan ga ik hier ook nog even dieper op in. Want, en jij zegt ook dat vrouwen in het werkende leven in de eerste plaats worden gezien als vrouw. Ja, ja. Dat schrijf ik, ja. En je schrijft, ondanks het feit dat er vanuit wordt gegaan dat vrouwen werken, ze moeten meedraaien draaien op de arbeidsmarkt, blijf ik het idee hebben dat een vrouw nog altijd eerst tot vrouw wordt gereduceerd. Nooit als iemand, een mens bijvoorbeeld, die haar taken uitvoert, een functie uitoefent, die kennis heeft over dat waar ze al dan niet 5 dagen van de week haar tijd mee vult, of als iemand die heeft gestudeerd, een intelligent wezen. In alle opzichten en op veel werkvloeren wordt een vrouw eerst als vrouw gedefinieerd. Ja. Dat denk ik stiekem toch nog steeds wel. Ja? Ja. Wordt altijd maar eerst, heb je dat zelf zo ervaren? Nog steeds, eigenlijk wel. Er wordt heel vaak eerst iets over mijn uiterlijk gezegd. En dan pas over, als je eraan toe komt. Want nu heb ik daar geen zin meer in. Dan denk ik, laat maar, ik heb geen zin meer om een gesprek te voeren. Maar eerst dan nog wel. En dan pas naar de inhoud. Of niet eens de inhoud, de taak die je verricht. En het hangt denk ik ook wel vanaf waar je werkt. Maar zien werk bijvoorbeeld in een kluswinkel. En dat is, als ik het even zo zwart-wit mag zeggen, tussen aanhalingstekens een mannenwereld. Maar ja. Er komen alleen maar mannen binnen. Dus het is dan heel verrassend als er een vrouw staat. Alleen wat dan hilarisch is dat de eigenaar ook vrouw is. Dus het kan wel. Maar heel veel mannen hebben niet dan die... Ja, ik weet niet wat dat is. Nou, ze gaan er gewoon vanuit dat de vrouw in de gereedschapswinkel geen kennis van zaken heeft. Nee, en als je dan wel weet waar ze het over hebben en zeg maar zegt van het vierde gangpad links en dan zeg ja, ik wil dat je met me meeloopt en daar vervolgens daar commentaar op hebben, dan denk ik, joh, vertrouw me maar gewoon dat het daar ligt. Ik weet wat ik verkoop. Ja. Dus, maar misschien is het wel heel verschillend per werkvloer. Maar ik denk wel echt... Ik heb het zelf nooit. Nee? Nee. Dat is wel fijn. Lijkt me. Ja. Ik heb nooit het idee van dat ik in de eerste plaats vrouw ben. En ook niet als je bijvoorbeeld jezelf voorstelt. Of dat er dan iets wordt gezegd. Of een opmerking wordt gemaakt. Of... Oh. Nee. Het lijkt me echt bevrijdend. Nee, zelden. Ja, degene die ik sprak voor het voorgesprek, die zei ook al van wow, zijn deze uit. Want er zitten stukken in van een man, van een klant en een man. En die, of dat dan waar was. En toen zei ik, nou, daar kan ik gewoon 100% over zeggen dat die allemaal gezegd zijn. Oh, ik ga er ook zonder. Ja, dat zijn dialogen of eigenlijk monologen van mannen, ja, die bij Sien in de winkel komen, ja, voor een moertje of een verloopstukje of weet ik veel wat. Mm-hmm. En die behoorlijk denigrerend tegen haar zijn. Ja. En, ja, die geloof ik ook meteen. Oh ja, ja. Ja, toch? Dus omdat we, ja, maar ook wel, ja. Nou, en misschien zou ik dat zelf ook wel hebben. Dat we ergens het beeld hebben dat mannen kunnen klussen. Ja, maar dat is eigenlijk onzin natuurlijk. Want vrouwen kunnen net zo goed klussen. Zeker. Maar het is gewoon een beetje er doorheen gekropen. We zijn er heel lang mee weggekomen, ja, om niet te doen. Nee hoor, je mag zelf ook gewoon een lamp monteren. Weet je wat ook in jouw bedrijf zo is? Op je 35e moet je eruit. Ja. Dan je werkt van je 18e tot je 35e. En na je 35e, als je dit hebt gehaald, zeg maar, in de official naturalness, dan heb je helemaal een vrijbrief op geluk en alle leuke dingen in de wereld. Waarom heb je dat zo gedaan? Omdat er heel veel mensen, tenminste wat ik dan zo onderhuids of ja, onbewust meekrijg, is dat iedereen streeft naar op je 30e heb je alles voor elkaar. Of rond je 30e. Nu is dat aan het verschuiven. Ik ben nu 35, dus en iedereen, ja, wordt ook ietsjes ouder. Zo van, oh, nou, ik heb nog steeds geen koophuis. Ik heb nog steeds geen kinderen. Nog steeds niet de baan die ik eigenlijk wil. Maar als ik het heb, nou dan. Terwijl ik denk, ja, maar volgens mij is dit het. En ik vond dat een heel leuk idee om met de official naturalness een soort van alles uit te vergroten. Dus en dan een vrolijke middelvinger op te steken. Naar hoe wij eigenlijk denken over werk. En dat we het de hele tijd onze verlangens, ja, en verwachtingen misschien niet alleen over werk, misschien ligt ons geluk altijd in de toekomst. Ja, dat al van kind af aan. Ik moet eerst naar school, dan wordt het beter. Ik moet een studie, dan wordt het goed. Ik moet een baan, dan moet ik een betere baan. Dan moet ik een huis. Ja. En hier is het eigenlijk nooit. Hier zijn we nooit gelukkig. Geluk ligt altijd in de toekomst. Ja, terwijl ook heel veel mensen zeggen dat het dan vroeger toch altijd weer beter was. Of ja, toen was ik echt gelukkig. Heb je soms ook wel eens. Dat is waar. Ja. Ik ga even een moment nemen om iedereen die het begin van de uitzending heeft gemist bij te praten over mijn gast van vannacht. Bij mij zit Sietske Frederica van Koeveringen. Sietske is schrijver en beeldend kunstenaar. Ze ging naar de Gerrit Rietveld Academie, waar ze afstudeerde in de richting beeld en taal. Ze schrijft romans en essays, poëzie, toneel. Ze schildert, zeefdrukt, maakt installaties. En voor mij ligt haar nieuwste boek, Meeloper. In deze roman probeert mijn gast ons werkende leven te ontrafelen. Jij, Sien, en jij volgens mij ook, heeft een ernaastbaan. Ja, ja. Dat is een nieuw begrip, had ik bedacht. Ja, waarom niet een baan of een bijbaan? Of waarom een, nou, als je bijbaan zegt, dan is één van de twee is één van de twee minder. Als je zegt baan, is de baan de hoofd. Handeling eigenlijk, werk. Dus ik dacht, en ernaast baan, dan zeg je dus, ik doe er ernaast ook nog wat baan. Ja. En je schrijft, ik ben bang dat ik mijn eigen werk uit het oog verlies zodra een ernaast baan te leuk wordt. Ja. Dus een ernaast baan moet een beetje stom zijn. Nou, dat dacht ik vooral eerst, zeg maar, toen ik net afstudeerde. En Sien denkt dat nog steeds. En ik denk, je kan prima ook iets doen wat gewoon wat fijn is en aangenaam met lieve mensen. En dat is het dan. En wat is op dit moment jouw ernaastbaan? Nou, best wel leuk. Ik werk bij het concertgebouw. Bij de kassa en verkoop. En dat is eigenlijk precies goed. Want de shifts zijn wisselend. De mensen zijn lief. Kan naar concerten. Ik mag dan allemaal mensen te woord staan die heel blij zijn dat ik geen robot ben. Nou, dankbaarder werk kan je niet doen. Zo gepiept. Ja. Je schrijft ook dat je schuldgevoel kan hebben als je kunst maakt. Ja. Schrijft, als ik dagen werk aan mijn eigen werk, voel ik me naast voldaan ook schuldig. Een rotte peer in het midden van mijn buik die niemand ziet en die steeds meer begint te stinken. Stank door degene die ik afhoud om te spreken, maar vreemd genoeg ook tegenover het werkende systeem, omdat ik niet iets doe wat van belang is. Ja. Ja. Dat, Ervaar jij dat zo? Dat wisselt wel. Sien heeft het de hele tijd. Ik heb het in vlagen. Als ik zeg maar, nu is mijn boek af en nu ben ik een beetje aan het nadenken en kijken wat ik verder wat ik weer wil gaan maken. En dat is dus een periode van, nou ja, niets, om het zo maar te zeggen. En dan kan ik me wel schuldig voelen. Want als bijvoorbeeld jij nu vraagt, waar ben je nu mee bezig? En dan zeg ik, ja, niks. Of misschien wel wat, maar ik wil er ook helemaal niet over praten. Want ik weet niet of het... Je kan er nog geen woorden aan geven. Nee, en ik wil dat ook eigenlijk helemaal niet. Ik wil er ook helemaal niet met... Ja, nu in dit geval met jou, maar met een ander over praten. Want dat is dan gewoon iets in mij. Want, en dan vind ik het heel... Dan voelt het heel fragiel, omdat het dus nog niks is. En dan zie ik al die mensen letterlijk naar hun werk gaan. Of hoor ik ze over hun werk praten. En dan denk je, ja, wat heb ik dan gedaan? Nagedacht. Of heel veel geschetst. Of heel lang over kleuren nagedacht. En gekeken welke kleuren of texturen bij elkaar passen. En dat telt allemaal niet. Nee, dat is dan in die periode wel. Maar als er dan ineens iets oppopt van, oh, dit wordt het. Nou dan, maar dan overtreft het alles. Dan denk ik, oh mijn god, jullie gaan allemaal naar je werk. Zie mij hier creëren. Ja, ik heb de juiste kleurcombinatie gevonden. Maar je vindt dus wel dat je er moet iets uitkomen uit jou. In die end wel, maar voor mij komt er al wel snel iets uit. Maar ik ben niet altijd tevreden. Dus wat is dat schuldgevoel? Tegenover wie voel je dan? Is dat ook een soort lui voelen? Of? Ja, ik voel me wel echt heel vaak lui. Maar als ik dit nu zeg en als nu dan zo mensen dit gaan horen van mijn vrienden, dan gaan ze echt hardop me uitlachen. Omdat je een heel harde werker ja. bent. Omdat ik gewoon heel veel altijd aan het werk ben. Ja, wat ik ook frappant vind, je bent een zeefdrukker ook. Mm-hmm. Ik heb op YouTube gekeken hoe dat proces een beetje in elkaar steekt. Leuk. Ik las het ook in je boek. Mm-hmm. Dat is een enorm arbeidsintensief proces. Ja, heel. Dat is gewoon hard werken ja. en maar door en maar door en maar door. Ja, ja, maar in die week zelf heb ik dus dan, als ik dat, want ik doe dan meestal, stop ik het in één week en dan huur ik die hele plaats af en dan, verstand op nul gaan. Dan denk ik niet eens, dan heb ik niet eens het vermogen om na te denken over wat ik doe, want ik ben dat aan het doen. Maar dan daarna kan ik me wel voldaan voelen, maar daarvoor niet. Dan denk ik, er moet gezeefdrukt worden, maar is dit het wel? Er hangt gewoon heel veel onzekerheid aan het maken, voor mij in ieder geval. Maar volgens mij is dat ook gewoon wat kunst is, of zo. Die constante twijfel die de hele tijd erboven cirkelt. Ja, omdat er is geen handleiding van. Nee. Het is niet een handleiding van scroll op je telefoon. Nee, was het maar. Als ik dit doe, is het goed. Ja, of was het maar helemaal niet. Misschien ook, want dan had ik het niet gedaan, denk ik. Ja, in die onzekerheid is natuurlijk ook de ruimte om nieuwe dingen te proberen en te creëren. Ja, zeker. Als alles vast lag, dan hoefde je het niet meer te doen. Nee, en dan zou ik het ook niet willen. Dus ja, dus het is een beetje een die je er dan bij op de koop toe neemt. Tenminste, dat heb ik gaandeweg zo. Denk je dat je hetzelfde voldane gevoel hebt na een dag zeefdrukken als zo'n glazenwasser die alle ramen schoon heeft? Nee. Ik weet niet, maar voor mij, als ik dan heb gezeefdrukt, dan zie ik nog wat er nog beter kan. Of nog anders moet. Of morgen moet ik nog vroeger opstaan, want dan moet ik nog langer met dat bezig. Dus, en aan het eind van de week dan, als je klaar bent. Dan ben ik helemaal uitgewoond. Ben ik niet per se voldaan. Pas, dat komt altijd wat later. Bij de serie die hier op het boek staat, pas een half jaar later was ik heel even tevreden. En daarom kan jij ook zeggen, wat moet het lekker zijn om in het lichaam van een glazenwasser te zitten. Ja. En altijd tevreden te zijn. Ja, en dan zo van, nou, ik heb dit adresje gedaan. Even een koffie. Even genieten. Wat mooi weer. En dan, ik heb nog twee adresjes. Dan doen we die gewoon daarna. Zo. Heel ontspannen. Relaxed. Ja. Je schrijft ook, waarom ik gefascineerd ben door het concept werken heeft niet één duidelijke reden. Misschien is het ontstaan toen ik nog thuis woonde. Het mij begon op te vallen hoe mijn ouders over werk praten. Hoe praten zij over werk? De ouders in het boek zijn wel anders dan mijn ouders. Mijn ouders zijn vroeger waren. Dus dan ze hadden een eigen bedrijf waarin ze jonge ondernemers coachten. om hun bedrijf op te starten. Maar we woonden in een dorp, dus het was vrij uitzonderlijk dat ze dat hadden. Maar de mensen kwamen dan wel over de vloer. En dus werk was gewoon thuis? Ja, werk was thuis. De afspraken kwamen thuis. En als er dan bijvoorbeeld een klus was gedaan, dan werden soms wel eens de mensen uitgenodigd om te komen eten. Dan kookten ze voor ze. Gewoon allemaal heel vrijblijvend en leuk. Maar het werk was er altijd. Was er ook stress om dat werk heen? Heb ik niet zo ervaren, eigenlijk. Vooral dat het gewoon heel alles bepalend was, of zo. Dat je... dat het de dag bepaalde en het ritme. En soms dan was mijn vader dan, moest hij naar Den Helder. Toen ging ik ook een keer met hem mee. En had hij daar... De Afsluitdijk over. Ja, en had hij daar moest hij een groep leiden. Maar dat heeft dan een naam nu, toch? Als je dan een bedrijf niet helemaal lekker gaat, en dan huur je een coach een in. Interim. Nou, dat deed mijn vader dan. En dan... was dan wel die week, draaide dan daar even om. Want papa moest een paar dagen naar Den Helder. Dus, dat is heel logisch, maar in mijn herinnering was dat er altijd, zeg maar. Maar ze hadden ook gewoon hun eigen bedrijf. En dat was volgens mij toen nog niet zo vanzelfsprekend als dat nu iedereen ZZP'er is. Nou ja, en iedereen coach. Ja. Ja, ook vrij hilarisch. Want half Nederland is coach. Ja. En de andere helft wordt gecoacht. Ja, precies. Ja, dus dat is wel grappig, vind ik in ieder geval. En toen op een gegeven moment wel was dan zo... Hun bedrijf liep dan minder. En dan merkte ik wel dat zij daar wel humeurig om werden. Maar ze hebben dat wel geprobeerd om buiten ons te houden. Maar ik kreeg het wel mee. Ja. En het bedrijf heeft het ook niet gered, toch? Nee, na de crisis gingen zij even ten onder met een bedrijfje. Ja, dat was wel sneu. En zaten ze dan thuis? Ik was toen net op kamers. Of nee, toen woonde ik in Utrecht? Of Amsterdam? Ik weet het niet meer. En ik was in ieder geval... ook in een nieuwe periode van mijn leven. Dus dat ging wel een beetje langs me heen. Alleen dat mijn vader toen kwam, die kwam in een burn-out terecht. En mijn moeder die ging toen volgens mij wel nog werken. Maar wat, dat weet ik niet meer precies, eigenlijk. Ja, maar dat ze daaronder lijden, dat was wel duidelijk. En werk is echt heel erg ritme bepalend. En dus, het is ook gewoon een daginvulling. Ja, heel erg. En ook heel erg dus wie je bent, wie je iedere dag duidelijk tot kan verhouden. Ja, deed dat iets met hun identiteit? Ik denk het wel. Ja. Want als je dan... ook bijvoorbeeld het feit dat mijn moeder mij heeft meegenomen naar kunstacademie, het feit dat zij dat wist en ik niet. Ze is natuurlijk dan ook moeder. Maar ook van, er is nog meer. Of je altijd iets verder kijken of zo. Maar ik begreep dat jouw moeder je altijd... mee heeft genomen, of eigenlijk gewoon jou neer heeft gezet waar het goed voor je was. Ja, ook bij de... Dus het begon op het VMBO Zorg en Welzijn. Dat was dan wel iets voor jou? Nee, dat was niet. Dat was omdat er geen andere keuze was. Zeg maar, ik had de groep 8, heb je de CITO-toets. En toen moest ik dat maken. En toen had ik heel, heel erg onder de niveau gescoord. Echt gewoon dat was niet normaal, zeg maar. En toen waren mijn ouders naar de school gegaan, want ik kreeg dan ook een ander advies van, dit klopt helemaal niet, want ze kan wel wat. En toen was het enige wat kon in dat dorp, of ja, ik had meerdere scholen, maar een VMBO. En toen had je op die school maar 4 richtingen. En een daarvan was zorg en welzijn. Dus toen heb ik dat gedaan, omdat daar alle vrouwen op zaten, of meisjes toen de tijd dan. Maar mijn moeder vond het niet, was dat niet... die meer zo van, nou ja, moet maar, ze moet deze tijd er gewoon even doorheen. En dan is er nog een school. En dat wisten dan heel veel klasgenoten niet, dat er nog een school was. En dat, toen ging, dat je door kon ja, leren. Ja, precies. En toen had mijn moeder meegenomen naar het MBO. En toen kwam ik daarin eigenlijk met de mode... afdeling. En toen dacht ik, oh leuk, kleren naaien, dat wil ik wel. Maar pas op het moment dat je er bent, dat je denkt, oh. Ja, oh, dit ziet er leuk uit. Maar als ze je ergens anders had neergezet? Dit klinkt ook een beetje van, nou, je zet jou ergens neer en dan denk je, oh, nou oké. Ja, is heel vaak wel zo, hoor. Als ik als ik gewoon ergens dan ben, dan denk ik, ja, dit is nu de situatie. Ook met meelopen. Ik moet nu hier maar gewoon doen wat ik gewoon het beste kan doen. In het boek wordt het ook wel eens weggelopen. Ja, precies. Ja. In het boek wel, maar ik niet. Je hebt al je dagen netjes uitgezeten. Behalve dan de hovenier. Die vond ik te zwaar. Te zwaar. Ja. Maar nee, ik het is niet waar, maar zeg maar dat ik overal kan worden neergezet. Maar als het dus iets is waar je creatief kan uiten, dan wel. Want ik heb ook even zien toneellessen gedaan en knutsellessen en al die dingen. Dus daar heeft mijn moeder me ook allemaal heen gestuurd. Maar dat zag zij gewoon allemaal in jou? Ja, dat denk ik wel. Of dat denk ik wel, dat is zo, want anders had ze dat niet gedaan. En toen, na het mbo, had ze me dus dan... Heeft ze weer bij de HKU naar binnen gedeeld? Nee, toen gingen we nog naar andere academies. Maar toen kwam ik er dus achter dat je dus ook toelating moest doen. En toen werd ik bij 3 afgewezen. Bij Arnhem en Amsterdam en Den Haag of zo. En toen werd een op de HKU aangenomen. En toen heb ik dat 2 jaar gedaan. Maar dat klinkt, want dan word je aangenomen. Maar wat ik ervan weet, is dat ze ook wel kijken naar motivatie. Ja, verschrikkelijk. Ik wist niet eens wat een toelating was. Die man die vroeg, laat je beste kunstwerk zien. Ik dacht, kunstwerk, ik heb een koffer met allemaal shit meegenomen. Ik keer het om, kijk maar of er iets tussen zit. En had ik gedaan. En toen keek die mij aan, toen keek ik hem terug aan. Toen dacht ik, ja, dit is het. Maar hij moest toen lachen. En toen zei hij, ja, jij hoort hier. Toen dacht ik, nou ja, als het zo moet. Er is altijd gewoon 1 iemand geweest die dan mij heeft in de gaten heeft gehouden. En want op een gegeven moment zat ik dus in Utrecht en daar was dan een leraar die zei van, schrijf je ook? En toen kwam ik dus met allemaal dagboeken aanzetten die ik schreef. Hoe kwam hij bij die vraag? Omdat ik een installatie had gemaakt met tekst. En toen zei hij, zijn dit alle teksten van jezelf en schrijf je nog meer? En toen had ik alle dagboeken meegenomen. En toen zei hij, ja, je moet gewoon naar de Rietveld. En toen zei ik, ja, ik heb daar al toelating gedaan, ben niet aangenomen. Zei, doe je nog maar een toelating? Toen zei ik, oké. Nou, toen ging ik nog een keer naar de Rietveld. Toen werd ik wel aangenomen. Bij Beeld en Taal? Ja. Ja, dus zo, er is altijd wel 1 persoon die je dan door heeft, die je dan eruit pikt of zo. Ja. Dat heb ik volgens mij wel altijd een beetje nodig gehad. Zeg maar, als ik er nu op terugkijk. Mm-hmm. Niet, dat denk ik niet als ik gewoon de dagen doorleef. Ja, je schrijft ook, je doet nooit iets zomaar, zeiden alle docenten afzonderlijk van elkaar. Terwijl ik juist wel het idee had en nog heb, dat ik zomaar op aarde terecht ben gekomen en zomaar mijn dagen slijt, zomaar wat leef. Hier hoef ik niet specifieks voor te doen of een speciaal iemand voor te zijn, behalve dan in leven blijven. Het klinkt al een beetje van, ja, het gebeurt gewoon. Ja, maar in die end is dat toch ook is zo? Is dat het leven gewoon? Ja, gewoon het leven, zeg maar. Je bent gewoon op de wereld gezet en je moet zelf kijken hoe je het gaat invullen. Ja, maar je hebt ook mensen, over werken gesproken, die precies weten waar ze over 5 jaar willen staan. Ja, dat is ook wel weer waar, ja. Maar zo'n persoon ben ik, geloof ik niet. Nee, dat geloof ik Nee, dat geloof ik ook niet. Ja, nee, ik denk dat niet, nee. Ik denk niet over 5 jaar heb ik dit en dit. Ik denk wel soms dan aan het begin van het jaar, dit en dit en dit wil ik dan. En dan kijk ik eind van het jaar, heb ik dat gehaald? Nee. Jammer. En wat voor dingen bedenk je dan die je zou willen? Wat wil je in 2024? Nou, ik wil wel weer een zeefdrukserie maken, eigenlijk. Maar en dan nog groter, natuurlijk, en meer. Maar ja, het kost natuurlijk ook veel meer geld. Dus, is het duur? Ja. Tenminste, het hangt er dus van af als je op papier... Zo grappig, jouw vader zegt ook, of althans de vader in het boek zegt... Ja, je kan ook photoshoppen. Ja. Waarom kies je voor zeefdrukken? Want je noemt het net ook al een heel onzeker proces. Ja. Wat is de schoonheid? Ik denk dus de combinatie van alle denken eraan vooraf... en dan het fysieke. Gewoon dat ik mezelf gewoon fysiek helemaal uit kan buiten. Vind ik echt heel lekker ook, op dat, zeg maar, om te doen. En dan daarna, nou, heel lang daarna, het resultaat ervan te zien. Van schrijven heb ik dat niet. Dan zit je soort van heel de tijd naar een beeldscherm te kijken. En te typen, sla ik het op. Einde dag, geen idee wat ik heb gedaan. Omdat je het niet weinig tastbaar? Ja, heel. Ja. En omdat het dan heel snel ook wel weer... of ja, vergeet niet, maar dan... Ja, omdat het is niet iets concreets. Want het is nog geen boek. Het zit nog ergens in een computer. Ja, nee, het hoeft ook niet echt een boek te zijn. Want soms is het ook gewoon een 3 kantjes. En dan weet ik niet eens wat voor tekst het is. Maar schrijf je nu ook voor jezelf? Altijd wel, hoor, ja. Zoals die dagboeken vroeger? Ja, ja, dat heb ik altijd al bijgehouden. En nog steeds. Maar dat zie ik dan weer niet als schrijven. Dus dat is dan ook wel weer wonderlijk. En hoe was dat? Want je hebt ook geschreven... je hebt een tijdje terug de diagnose kanker gekregen. Mm-hmm. Daar heb je ook over geschreven. Ja. Ja. Hoe was dat soort schrijven? Ja, heel anders dus weer. Ik heb nog niet helemaal de vinger op de plek hoe dat dan werkt. Want ik wilde na mijn eerste boek, Het is maandag vandaag, een tweede roman schrijven... Meeloper, maar dat heette toen anders. In de veronderstelling dat ik absoluut niet autobiografisch wilde schrijven. Hilarisch genoeg. En toen kreeg ik dus de diagnose. En toen... Hoe oud was je toen? 30. Ja. Maar toen hoorde ik het. En toen zei ik ook zo van, ja, het komt helemaal niet uit. Want ik moet nog... want ik moest toen nog op residentie en ik wilde dus aan mijn boeken verder werken en ik was nog met het toneelstuk bezig. Is dat niet eigenlijk een hele rare reactie? Ja, die arts die keek ook echt zo. En toen vroeg ik ook vervolgens, mag ik dan nog wel lippenstift op? Echt geen idee wat er dan in je hoofd... Een soort kortsluiting. Ja, heel erg. Gewoon een totale error. Maar, want je voelde hem ook niet aankomen? Jawel. Ik had wel gewoon echt een knobbeltje in mijn borst. Dus eigenlijk was... dat wel duidelijk, maar ik wilde het gewoon niet. Het paste gewoon niet. Nee, ik dacht ja, sorry man, dit gaat mij gewoon niet overkomen. Maar paste het ook niet in het beeld dat je van jezelf had? Ja, maar ik denk ook wel dat het heel erg menselijk is. Want heel veel mensen denken niet iedere dag... oh, misschien krijg ik vandaag wel de diagnose kanker. Nee, dus nee, het is ook vaker de ander die ziek wordt. Ja, precies. En je hoort altijd van degene die het wel hebben... ik had niet verwacht dat ik het kreeg. Dus ik weet niet zo goed wat dat precies is, maar het is niet... Ja, en dat is gelukkig maar, want anders zou je elke dag echt een doodsangst leven, denk ik. Ja, was het doodsangst wat je voelde? Ja, zeg maar tijdens de behandeling. Ik dacht iedere dag dat ik bijna dood ging. Dus dat had ik wel ervaren, ja. Maar door dus schrijven en schilderen, want ik kon niet zoveel meer, zeg maar, fysieke dingen. Je ernaast baan moest je opgeven. Ja, maar ernaast moest ik opgeven. En toen had ik dus heel veel tijd over, vond ik zelf. Dus toen ging ik, maar ik ging ook, dat was ook heel intuïtief hoor, toen ging ik heel veel schrijven en schilderen. En toen op een gegeven moment vroeg de redacteur van, hoe is het met je boek? En toen zei ik, ja, er is even iets tussen gekomen, want ik ben ziek geworden. Maar ik heb wel dit en dit en dit geschreven. Nou, ze moest natuurlijk eerst gewoon logischerwijs even schrikken. Ja, schrikken en bijbekomen van wat gebeurt hier. Maar omdat ik zo volhardend was in het feit dat ik wilde blijven doorschrijven en dat ik vertikte het gewoon dat ik dan, want ik was dus ook heel bang dat ik dan maar met 1 boek in het graf lag. Stond ik erop dat er nog een boek kwam. Maar volgens mij heb je er van pure schrik toen 2 geschreven. Ja. Ja, dat heb ik wel gedaan, ja. En ook nog een heel toneelstuk erover. Dus het heeft me wel bezig gehouden. Maar hielp het je? Ja. Denk het wel. Of was het gewoon pure noodzaak? Alle twee. Het hielp en het was pure noodzaak. Want ik kan kennelijk niet anders als mij iets overkomt. Als ik iets niet begrijp of als iets... Dan moet ik dat naar mijn eigen hand omzetten. En kennelijk is dat dus schrijven en schilderen of zeefdrukken. Of iets anders, maar als er maar iets gemaakt wordt. En begrijp jij mensen die dat niet hebben? Nee. Mijn vriendin heeft het bijvoorbeeld helemaal niet. Dan denk ik, hoe kan jij nu gewoon een krant lezen? En dan gewoon naar je werk gaan. Hoe? En vraag je dat dan wel eens aan haar? Ja, maar zij begrijpt ook absoluut niet dat ik wel... dat ik de drang heb om te maken. Maar dan alle twee wel op een mooie zeg maar, we bewonderen het wel van elkaar. Zeg maar, nu lijkt het misschien alsof dat niet is, maar ja. Alsof jullie elkaar gewoon knetgek vinden. Ja, nee. Dat, zij heeft dat gewoon niet. Je hebt ook geschreven over lachen. Ja. Een lacharchief noem je het? Ja, ja. Dag, nacht, licht toch? Heeft als ondertitel een lacharchief. Ja. Ja, dat... dat was dus tijdens de diagnose ontstaan. Ja, nee, dat is heel logisch dat je op dat moment een lacharchief gaat maken. Nee, eigenlijk niet. Maar eigenlijk ook weer wel, want lachen is veel meer dan alleen maar lachen. En ik hoorde al van vroeger, van kind af aan en nog steeds, van jij lacht altijd zoveel, ben je dan altijd vrolijk? Klopt natuurlijk helemaal niet. Dus toen ging ik daar natuurlijk ook weer onderzoek naar doen, op mijn manier. En toen ben ik... Zogenaamd onderzoek. Ja, zogenaamd onderzoek, natuurlijk. Toen ben ik... maar eigenlijk vind ik het nu wel een volwaardig onderzoek, hoor. Goed zo. Ik ben wel blij met het boek, eigenlijk. Allerlei mensen gaan volgen die lachen. Hun vragen gesteld over lachen. Maar ook heel veel filosofen erover gaan lezen... die dan daarover hebben geschreven. En dingen hebben gezegd. En tijdens de... behandeling ging ik elke keer alle afspraken opnemen voor gewoon voor het geval als we niet goed iets mee kregen. Maar dat vond ik heel pijnlijk omdat ik daarin heel veel lachte. Terwijl je zegt, ja, het is niet altijd vrolijk. Nee, ja, maar de lach was zo, die deed gewoon pijn in mijn oren. Als toen de arts zei van ja, en je haar, met deze kuur is het sowieso 100% zeker dat je haar eraf moet. Geen klachten. Nou, dat is eigenlijk, eigenlijk is gewoon alles behalve om te lachen. Maar, en dat maakt het verdrietig om terug te horen. Ja, vond ik wel. En ik schrok er ook wel een beetje van. Maar. Waar zat de schrik? Nou, juist gewoon de reactie. Dat ik niet gewoon dan ga huilen. Of even stil ben. Of eventjes zo zeg. Oh, jeetje, ik moet het even op me laten inwerken. Maar dat ik dan ga lachen. Maar er is dus een filosoof en die zegt dat lachen ook is uit onvermogen. Of juist omdat je schrikt. En door het onverwachte. En toen ik dat las, dacht ik. Dit alles valt nu voor mij in één. Volgens mij kan ik dit heel goed bij elkaar brengen. Dan heb ik een heel rijke bundel. Want dan heb ik ziek zijn en lachen. Nou, universeler kan het niet. Ja. Ja. En werkte dat zo? Ja, voor mij toen wel. Eigenlijk. Maar ik neem aan, want je zegt, als ik lach ben ik niet altijd vrolijk. Maar het maakt op mensen natuurlijk wel een enorm vrolijke indruk. Ja. Ja, maar dat is toch altijd het verschil toch tussen binnenwereld en buitenwereld of zo. Dat is één grote mindfuck. Tenminste, zo zie ik het. Denk ik, ja. Of als je bijvoorbeeld dan naar een borrel moet of zo. En je hebt echt geen zin meer. Denk misschien is het toch wel handig als ik ga. Nou, lig ik een beetje zo... in halve spagaat, terwijl ik daar een borrel loop te doen. En dan krijg je daarna een berichtje. En het was super gezellig om je te spreken. Terwijl ik echt dacht, nou, ik stierf echt 1000 doden, maar prima. Ja, dan is het weer handig. Ja, ja, toch. Het heeft vast dan wel weer wat opgeleverd. En anders een goed verhaal. Inderdaad. Dankjewel, Sietske. Oh, ja. Het boek Meeloper van mijn gast van vannacht, Sietske Frederica van Koeveringen, ligt nu in de winkel. En op www.officialnaturalness.com is van alles te zien en te lezen over het door Sietske verzonnen bedrijf. Dit was Nooit meer slapen. Nooit meer slapen is er ook als podcast. Alle afleveringen zijn te vinden in alle podcast-apps, dus zoek ons vooral ook eens op een ander tijdstip van de dag. Na het nieuws is Misha er en morgen is er een nieuwe Nooit meer slapen. Dan komt choreograaf en artistiek leider Connie Jansen langs. Zij en ik gaan onder andere in gesprek over haar nieuwste voorstelling Ziel. Nog een mooie nacht. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1. 1 uur, Ismaël de Bruin met het...